طيب الفصل الأول تنازى فصل يكوانزا. قال الفصل الأول قواعد. الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. سيمو يكوانزا كتابو تشيتو ني قواعد katika majina ya Allah. Hii itakuwa ni al-fasl al-awwal, kitakuja fasl yenye kutegemea ambayo itazungumzia sifatullah. Qala rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu al-ula, qa'ida ya kwanza. Qala rahimahullahu ta'ala asma'ullah kulluha husna ay balighatun fil husni ghayatuhu. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. شيخ نسيمة الفصل الأول na hii ni fasli ya kwanza, sehemu ya kwanza katika mweko wa kitabu. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala, misingi katika majina ya Allah ta'ala. Na hizi qawaidi ni muhimu kwenye kuyafahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na maana zake na muradi wake. Ukitumia misingi hii itakayotajwa hapa, basi utafanikiwa kufahamu vizuri mlango huu. Bali hii misingi itakuwa ndiyo miyar, ndiyo kipimo chako wewe cha kumpima mtu, je, amezungumza kwa haki au kwa batili kwenye mlango huu, kwa kuwa wewe una misingi. Jana niliwaambia miongoni mwa faida za kusoma misingi ni kwamba una uwezo kutofautisha wewe. Unapata furqan, ima baina ya vitu vilivyofanana au baina ya haki na batil. Sasa hii misingi ni muhimu, ukiishika utaweza kutoa hukumu kwa yeyote ambaye atauzungumza mlango huu kwa batil, kwa maana hutodanganyika kirahisi. Na ndio maana kuna baadhi ya vitu nitasema hifadhi vidogo vidogo. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala, al-qa'idatu al-ula, msingi wa kwanza katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema asma'ullahi kulluha husna, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ni mazuri. Husna ala wazni fu'la, مؤنث الأحسن. ni kwa sababu asma ni jam'u, na jam'u kama wanavyosema watu wa lugha, idha jurida anil qara'in, ikivuliwa viambatanishi, basi hupewa dhamiri za kike. Allahumma, ila pale ambapo inapokuwa na viambatanishi. Ndiyo maana tuna jamu mudhakkar salim na tuna jamu muannath asalim. Ikishakuwa ni jamu mudhakkar, huwezi kuipa dhamiri ya kike tena, kwa sababu ina karina kwamba ni jamu ya dhukuru. Lakini jamu zilivyo, jumuu zilizobakia, kama hazina ushahidi kwamba hichi ni cha kike, hichi ni cha kiume, ikiwa haina ushahidi huo, basi Waarabu wenyewe huzipa jamu dhamiri za kike. Na pia wanapozisifia hizo jamu, jamu ni wingi, si ndio? Huzisifia kwa sifa za kike. Ni utaratibu wa lugha ya watu. Ndio hapa asmaullahi kulluha husna. Husna ni ala wazni fu'la, ni muannath wal ahsan, kama anavyosema Ibn Uthaymeen. Unasema arrajulu ahsan walmar'atu husna, na inajuzu hasna. Sindiyo? Ena. Mwarabu moja mjeuri kwenye mambo haya dhamiri za kike katika jamu. Jamaa zake walimtenga kwa batili. Wakaamua kuungana kumpiga vita. Lakini yeye ndiye alikuwa kwenye haki. Basi akatengeneza mashairi yake ya kuwananga. Hija nasema inna qaumi tajamma'u wa bil qatli tahaddathu fala ubali bi jam'ihim fa inna kulla jam'in muannath. Tusi kubwa. Nasema jamaa zangu wamejikusanya na kwa ajili ya kuniua mimi wamejipanga na wamezungumza. Mimi sijali mkusanyiko wao, kila mkusanyiko wa kike tu. Asmaullahi kulluha husna, majina ya Allah yote ni mazuri. Tumesema husna nini? Muannath wa asmaullahi kulluha husna, majina ya Allah yote ni mazuri. Ana tafsiri neno hili maana yake ai hapa ni tafsiria, si ndio? Balighatun fil husni ghayatahu, ni yenye kufikia katika uzuri kilele chake. Ghaya, qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, walillahi al-asma'ul husna, na nayo Allah majina yaliyo mazuri. Hapa kuna baadhi ya watu walimkosoa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, faqila innal muallif rahimahullahu ta'ala law abbara biqawli kamalahu badalan min ghayatihi lakana awla, kwamba musannifu angesema balighatun fil husni kamala, wanasema hii ingekuwa ni bora zaidi kuliko kusema ghayata. Kwa nini? Kwa sababu unaposema balighatun, ni yenye kufikia hayo majina, fil husni, katika uzuri, ghayatahu, kilele chake au ukomo wake, kana kwamba kuna hisia kwamba uzuri wa majina ya Allah una mwisho. Anna husna asma'illahi ta'ala lahu nihaya, kana kwamba kuna hisia hiyo kwamba uzuri wa majina ya Allah una ukomo, na jambo haliko hivyo. Lakini ukisema ni yenye kufikia uzuri ukamilifu wake, kama lahu, taabiri hii ingekuwa ni bora zaidi. Lakini wakajibiwa na mwenyewe Ibn Uthaymeen, amejibu kwamba huo sio muraji wake, bal arada rahimahullahu ta'ala anna asma Allahi fi ghayati al-kamal, kwamba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yapo kwenye kilele cha uzuri na sio muraji wake, kwamba uzuri wake una ukomo. La, la yaksud dhalika rahimahullahu ta'ala. Alhasil, wengine wasema ni bora angetuondoa kwenye kizaazaa hiki kwa kuliepuka ili neno. Hao wenye kumkosoa ni wanawachuoni. Lakini ukisoma sharhi yake hii utamwona Ibn Uthaymeen aliyasikia hayo malalamiko, akasema kuna watu wamesema lao ningesema hivi ingekuwa aula. Yeye akaweka wazi muradi wake. Kwa hivyo umeondoka ishikani, kwa kuwa malalamiko amesikia katika uhai wake, na akaweka wazi makusudio yake. Sasa ile maana mbaya ambayo pengine unaweza ikaja kwenye hisia zako, shekhe ameshaikanusha. Pana utata tena hapa, labda kama kuna jingine watafuta, lakini kielimu mambo yashakwisha. Asmaullahi kulluha husna, majina ya Allah yote ni mazuri. Ay balighatun fil husni ghayatahu, ni yenye kufikia katika uzuri kilele chake, kwa maana yamepea katika uzuri, ni mazuri mno. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, ولله الأسماء الحسنى نني يكوك الله سبحانه وتعالى مجينا مزوري هي سورة الأعراف آية 180 ukiangalia kwenye Qur'ani zimekuja aya kadhaa ukiachilia hii ya suratul a'raf zikiasifia majina ya Allah kwa uzuri kuna zaidi ya aya 4 naam pamoja na hii katika suratul a'raf aya kwanza ni hii katika suratul a'raf لكن آية نجينة نكرك سورة الإسراء ولالله لبسيمة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سيما محمد كوانبياء ومكفيري ميتين الله نميتين الرحمن جينا لولوتي كتك هايو متكلم ميتا أنا يويي مجينا مزوري Kwa hivyo, tanawau, mnavotaka. Yote ni majina yake. Wala kuna la ajabu. Hii ni Isra. Kadhalika katika sura Taha, imekuja, Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Allah, jalla jalalu, hapana muabudiwa isipokuwa yeye, anayo yeye majina mazuri. Lakini pia imekuja katika suratul hashr aya 23 huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim ni Allah jalla jalalu ambaye ni al-khaliq muumba al-bari' mwenye kutengeneza asaniu ndio mtengenezaji wa mambo almusawwir mwenye kuzitia sura lahul asmaul husna anayo yeye majina mazuri yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard vinamsabbih yeye vyote vilivyomo mbinguni na ardhini wa huwa na yeye Allah alazizu ni mwenye nguvu za kushinda al-hakim ni mwenye hikma na hukumu za sawa sindio kwa hivyo majina ya Allah ni mazuri sasa shekhi anasema wadhalika na hilo la kwamba majina ya Allah ni mazuri wadhalika li'annaha na hilo ni kwa sababu hayo majina mutadhamminatun ni yenye kubeba ndani yake li sifatin kamila wadhalika li'annaha na hilo ni kwa sababu hayo majina mutadhamminatun ni yenye kubeba ndani yake ni yenye kutadhamman kubeba ndani yake li sifatin kamila kuzibeba sifa zilizokamilifu la naqsa fiha hakuna upungufu katika sifa hizo zilizobebwa na majina ya Allah biwajhim min alwujuh kwa sampuli yoyote kwa aina yoyote miongoni mwa aina kwa wajihi wote ule la naqsa fiha hapana upungufu kwenye sifa hizo za Allah subhanahu wa ta'ala biwajhim min alwujuhi kwa aina yoyote kwa mtazamo wote ule katika mitazamo sema utakavyo kisha kasherehesha hiyo mitazamo la ihtimalan huwezi kupata upungufu katika sifa za Allah kwa kuhitamili wala takdira wala kukadiria na hapa tutasimama kwenye kuelezea kwa hivyo uzuri wa majina ya Allah unadhihiri katika haya aliyozungumza Sheikh hapa rahimahullah ta'ala ni kwa sababu majina haya yamebeba ndani yake sifati tutakuja kuona huko mbele anna asma Allah subhanahu wa ta'ala yushtaqqu minha as-sifat, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala zinatolewa kwenye majina hayo sifa. Na tutaona maelezo katika hili mazuri tu. Kwa hivyo tunapolisikia jina la Allah subhanahu wa ta'ala limetajwa, iko sifa tunaifahamu ndani ya jina hilo. Kwa hivyo kusema as-sami'u, mwenye kusikia, hili ni jina, ndani yake kuna sifa tusam'i, kuna sifa ya usikivu. Ukisema al-basir, mwenye kuona, ndani yake kuna sifa tulbasar. Ukisema al-alim, mjuzi, ndani ya jina hili unafahamu sifa tulilm, sifa ya ilm. Sasa uzuri wa majina ya Allah ni kwa sababu ndani yake yamebeba sifa zilizokuwa kamilifu, hakuna upungufu kwenye sifa hizo za Allah. Biwajihi min alwujuh, kwa wajihi wote, kwa aina yoyote ile miongoni mwa aina, huwezi kupata upungufu. La ihtimalan, siko kuhitamili, wala takdira, wala siku kadiria. Wanasema wenyewe la ihtimala ay fil waqi', sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazina mapungufu kwa kuhitamili katika uhalisia, mtaelezea mtaelewa. Wala takdiran, wala hazina upungufu kwa kukadiria kiakili. Sifa za Allah hazina upungufu kiuhalisia, kwa kutafsiri maana huwezi kupata upungufu, wala hazina upungufu katika kukadiria kiyakini, pia hazina upungufu huo. Na hapa kuna baadhi ya mambo tutayazungumza ili tuelewane. Almusannifu rahimahullahu ta'ala aliposema la ihtimalan wala takdiran, anakusudia nini? Wanawachuoni wanatuambia kwamba dalalatu alfaz ala thalathati anwaa, majulisho ya maneno yamegawanyika sehemu kuu tatu. Nisikilize kwa makini sana, utaelewa nukta hii. Maneno yalivyokaa ya Kiarabu, basi huwa maana zake zinalenga sehemu tatu. Hii ni ilmu ya ilmu al-kalam. Hawa ni manatika, watu wa mantik. Lakini kuna upande fulani tunapata faida sisi, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hivyo matamko hubeba maana tatu, zisikilizeni. Imma an tadulla ala maana naqis la kamala fiha. Kuna wakati matamko hujulisha juu ya maana pungufu, haina ukamilifu kabisa. Ukalitamka neno hilo likawa maana yake ni upungufu na udhaifu, hakuna maana nyingine. Mfano al-ajz wal-faqr, ukasema kushindwa au ufakiri. Hivi kuna mahala maneno haya mawili yakawa yana maana timilifu? Kwa maana kushindwa ikawa ni katika mambo mazuri yenye kuhimidiwa, au ufakiri? Kwa hivyo maneno kuna wakati yanajulisha maana yenye upungufu moja kwa moja, hakuna ukamilifu kabisa. Ndio kama hivyo al-ajz, al-faqr, al-ama. Maana kama hizi au maneno yaliyobeba maana kama hizi, haifai maneno haya kunasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. na ukifanya hivyo utakuwa umekufuru, kwa maana ukamnasibishia Allah ufakiri au ukamnasibishia kushindwa al-ajiz au ukamnasibishia wa'iyadhu bila al-ama upofu, kwa sababu upofu ni upungufu na sisi pia tumhurumia kipofu. Ndio maana mnawaita watu wenye ulemavu, mwatakiwa mwawekee huduma maalum kwa sababu ni dhaifu. Hiyo ni aina ya kwanza ya maana za maneno, si ndio? Kwa maana kuna maneno yana maana pungufu, hakuna ukamilifu kabisa, sawa sawa. Aina ya pili alfadhu, na yako maneno mengine tadullu ala naqs fi hali wa ala alkamali fi hali. Kuna baadhi ya maneno yanajulisha upungufu kwenye hali fulani, lakini pia yanajulisha ukamilifu kwenye hali nyingine. Wa makini kunisikiliza, yako maneno ya aina hiyo. Kuna wakati linakuwa na maana mbaya yenye upungufu, na kuna wakati neno hilo hilo linakuwa na maana nzuri iliyokamilika. Mfano neno al-makr, vitimbi. Neno hili dhulhaddain lina ncha mbili, kuna wakati maana yake ni nzuri na kuna wakati maana yake mbaya. Al-makru lilmakiri, kuwafanyia vitimbi wenye kufanya vitimbi. Pakoja huo ni ukamilifu au upungufu? Huo ni ukamilifu. Kwa hapo safi. Lakini al-makru lisalihin walmu'tamanin, kuwafanyia makri vitimbi watu wema, watu wenye kuaminiwa. Hili hapo likoje? Vitimbi hapo vikoje? Maana yake ni mbaya. Kwa hiyo neno hili linabeba maana mbili tofauti kwenye hali mbili tofauti, si ndio? Kuna wakati lina maana nzuri na kuna wakati lina maana mbaya. Sasa watu wa ilmu ya mantiq wanasema mithlu hadha lafdh, mfano wa tamko hili, wa tamko hili yahtamili, linahitamili. Wenyewe wanasema baadhi ya waswahili linazingazinga, liko huku na huku. Meelewa eh? Sasa turudi hapa, nataka nitafsiri hapa ihtimala, alafu nimalizie. Kwa hivyo sifa za Allah ambazo huchota kwenye majina yake hazina upungufu kwa namna yoyote ile, hata kukihitamili. Nafikiri hapo ushaelewa sasa. Yani hakuna katika sifa ya Allah ambayo inahitamili maana nzuri na mbaya, hamna hiyo. Laisa hunaka sifa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala yahtamil, la, hakuna katika sifa miongoni mwa sifa za Allah ambayo inahitamili, kwa maana itakuwa ina maana mbili, kuna wakati na maana nzuri na wakati na maana mbaya, hakuna. Faida nyingine hapa hapa, hizi sifa hizi ni kuhitamili, hizi ziko ambazo Allah amenasibishiwa kama al-makr, wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin, wanafanya vitimbi na anafanya Allah vitimbi. Hapa al-makr nusiba ila Allah, vitimbi vimenasibishwa kwa nani? Kwa Allah. Sasa ahlu sunna walivyo wao wanasema hapa makri itafaa kunasibishwa kwa Allah katika ile hali yake ya ukamilifu tu. Basi tulisema makri ina hali mbili, kuwafanyia makri al-makiri, huu ni ukamilifu, si ndio? Sasa sisi tunamnasibishia Allah maana hii peke yake, kwa maana Allah yamkuru lilmakirin. Ile nyingine tunaitupa huko. Kwa hivyo kwa Allah makri ina maana moja tu, nayo ni maana iliyokamilika, maana nzuri basi. Kwa hivyo kwa ujumla, hata zile yale maneno au zile sifa zenye maana nzuri na mbaya, tunapomzungumzia Allah kwa sifa hizo huwa tunamnasibishia ile maana nzuri tu, na ile mbaya hatuthubutu. Ta'ala Allahu an dhalik uluwan kabira. Sasa kwa ujumla utakubaliana na mimi kwamba katika sifa za Allah hakuna sifa yenye upungufu kabisa. La ihtimala, hata kwa kuhitamini hakuna. Umeelewa hapo sasa eh? Umeelewa kidogo eh? Eh, maneno makubwa haya. Narudi kule. Tulisema matamko yana maana ngapi? Maana ya kwanza. Ha? Semeni. Aiwa, naqis, la kamala fihi. Tayib. Matamko mengine, aina ya pili ya matamko. Ha? An-naqs fi hal wal kamal fi madha? Fi hal. Na maana ya tatu, tamko la tatu, alfadhun dalatun ala ghayati al-kamal. Na kuna matamko ambayo yanajulisha ukomo wa ukamilifu. Walaysa fiha naqsun abada. Na hakuna katika maneno hayo upungufu kabisa. La ihtimalan, si kwa kuhitamili. Wala takdiran, na wala si kwa takdir. Nitakuja kuelezea takdir. Anasema wa hadha huwa alladhi yusamma Allah bihi. Na maneno yenye maana kama hii ndio ambayo Allah huitwa kwa maneno hayo, si ndio eh? Hii maana ya tatu hii ya matamko ndio ambayo unasibishwa kwa Allah, ni maneno ambayo yamekamilika maana zake, ukomo wa ukamilifu, na hupati upungufu kabisa. Sasa Ibn Uthaymeen hii ndio aqida, si ndio eh? Anakuambia wadhalika liannaha, na hilo ni kwa sababu hayo majina ambayo yameitwa ni mazuri, mutadhamminatun, yamebeba ndani yake lisifatin kamila, yamebeba ndani yake sifa kamilifu. La naqsa fiha, hapana upungufu ndani ya sifa hizo. Biwajihi min alwujuh, kwa aina yoyote miongoni mwa aina za upungufu. La ihtimalan, hupati upungufu kwa aina ya ihtimal. Nikisema ihtimal simchajua, kwa maana hakuna upungufu kwa kuhitamili, kwa maana ikawa neno lina maana mbili, mbaya na nzuri, hakuna. Hakuna sifa ya Allah yenye upungufu kwa maana hiyo ya kuhitamili, kuzingazinga. Lakini ukasema wala takdiran, wala hakuna sifa katika sifa za Allah yenye upungufu kwa takdiri. Wanasema takdiru dhihni, kwa kukadiriwa akilini. Unaweza ukalitamka neno alafu akili yako ikafikiria upungufu, hapo pia ituhumu akili yako. Allah yuko hivyo, hakuna upungufu hata kiakili. Mfano katika mlango wa khabar, mimbabi al-khabar, tunasema Allah ni mutakallim, si ndio? Katika mlango wa khabar, na hii peni nimelitaja pengine ikawa zito, tutakuja mbele huko. Allah ni mutakallim, sio jina lake mutakallim, lakini mimbabi al-khabar tunasema Allah mutakallim, au tunasema Allah murid. Kwenye akili mwenye kuzungumza unaweza ukafikiria, maana mzungumzaji ni dhati ambayo inanasibishiwa kitu, kuna al-mutakallim na kuna al-kalam. Al-kalam yunsab ila man? Ila al-mutakallim. Kwa hivyo ukiangalia kile kinachonyasibishwa kwa mfanyaji hakina maana moja. Maana maneno kuna mazuri na mabaya, au sio? Wewe mwenye kusema ndo wachagua niseme nzuri au niseme baya. Lakini maneno mwenyewe, maneno yenyewe yalivomwagwa duniani yako mazuri na mabaya. Kwa hiyo utaamua kutukana au utaamua kuzungumza busara. Sasa usije ukazungumzia Allah ni mutakallim pia katika mlango wa habari. Kwa hivyo kuna wakati anaweza kaamua kuongea shari. La, Allah asifiki na sifa hiyo. La yatakallam bi shar, hata kiakili. Hiyo maana yako mbaya hiyo, ambayo unaifikiria kwenye akili yako haipo. Kwa hivyo Allah ni mkamilifu mpaka ndani ya fikra, hatumfikirii kwa ubaya. Ni jambo linafikirika, lakini ni haramu kumfikiria kwa ubaya. Ndiyo shekhe anasema kwa hivyo la naqsa fiha biwajhi min alwujuh la ihtimalan, siko kuhitamili, tunasema katika uhalisia, kwa sababu kuna maneno kiuhalisia yanahitamili, yana maana yenye ncha mbili. Kwa hivyo majina ya Allah hayahitamili katika alwaqi, hayana maana mbaya kwenye ihtimali, kadhalika wala takdiran ay fi dhihni, wala hakuna upungufu kwenye kukadiriwa, katika kukadiria na akili. Kwa hivyo yatabakia yale yote yenye nasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye ukamilifu, huwezi kupata upungufu kwa ihtimali wala upungufu kwa fikra ya akilini. Ndio maana ya ihtimalan, la ihtimalan wala madha wala takdira. Umeelewa? Hii ni sehemu nyeti sana ya kufahamu. Nitarudia kipande hicho alafu na kwenda mbele. Aqida ya asema asma'ullahi ta'ala kulluha husna ay balighatun fil husni ghayatahu. Ghaya hapa ina maana gani? Kamalahu, si ndio? Ukomo wa uzuri, na si kwamba uzuri una mwisho. Qala Allahu ta'ala walillahi al-asma'ul husna wa dhalika li'anna hadhihi al-asma' mutadhammina lisifatin kamila la naqsa fiha biwajhi min al-wujuh. Ni majina ambayo yamebeba ndani yake sifa kamilifu, hakuna upungufu ndani ya sifa hizo kwa aina yoyote miongoni mwa aina za upungufu. La ihtimalan, hakuna upungufu kwa kuhitamili katika uhalisia. Wala takdiran, wala hakuna upungufu kwa kufikiria katika akili. Nikisema hivi nimeshaeleweka, si ndio? Lakini baada ya maelezo ni Ibn Uthaymeen, ukisoma sharhi yake katoa maelezo marefu safahati, anaelezea la ihtimalan wala takdiran ili wanafunzi waelewe. Kwa hiyo pia hichi kipengele kiliwatoa jasho wa Arabu. Sasa kwa sisi wa Bantu, kama umeelewa alhamdulillah. Weka nukta hapo, weka nukta hapo. Hizi kawaid zina ugumu hapa mwanzo kidogo, ndio darasa imeisha kwa sababu muda umekwisha. Kwa tutakuja kuendelea. Mithlu dhalika alhayu ismun min asma'i Allahi ta'ala mutadhamminun lilhayati alkamila allati lam tusbaq bi'adam wa la yalhaquha zawal. Alhayatu almustalzimatu likamali sifati min alilmi walqudrati wassam'i walbasar wa ghayriha. إلى آخره. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. تتشكنا كبنجل هيتي تميوصوم مقدمة ومؤلف نتميياز قاعدة يكوانزا تتكوية كويندليا سيكو نوفواتية كتك درس زيت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.